gecelerin sabahı bana sor. Yarım kalan aşkımın acısını bana sor. Uykusuz gecelerin sabahını bana sor. Yarım kalan aşkımın acısını bana sor. Bana sor yalnızlığım, ayrılığım. Bana sor mutluluğum, bilirsin mutsuzluğum. Bana sor. Boş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.